Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 3 lipca, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Jest nowy szef Europarlamentu, za chwilę relacja ze Strasburga. Stopy procentowe bez zmian. Wieczorem w londyńskim teatrze brytyjska premiera dwóch szekspirowskich dzieł Stanisława Wyspiańskiego. Włoski socjalista Dawid Sassoli, nowym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Wymaganą bezwzględną większość głosów uzyskał w drugim głosowaniu. Teraz Europarlament będzie mógł wybrać wiceprzewodniczących i członków komisji. W Strasburgu jest Karol Surówka. Karolu, co mówił nowy szef Parlamentu Europejskiego? Dawid Sassoli przekonywał, że musimy odnowić ducha ojców założycieli i pamiętać, że po wojnie i klęsce nacjonalizmu narodził się projekt pokoju i równości. Włoski polityk zachęcał do demokratyzacji Unii, ale też do reformy wspólnoty i do wsłuchania się w głos tych obywateli, którzy przeciwko Unii się buntują, bo wyzwań, jak dodał, nie brakuje. Praca dla młodych, migracja, zmiana klimatu, rewolucja cyfrowa i nowy układ sił na świecie. Nazwisko Sassoliego jako kandydata na stanowisko szefa Parlamentu Europejskiego pojawiło się niespodziewanie wczoraj wieczorem. Jeszcze kilka godzin wcześniej jako faworyta wymieniano Bułgara Siergieja Staniszewa. Część europosłów do nowego kandydata podchodziła sceptycznie. Podkreślano, że wybierając włoskiego socjalistę zaburza się równowagę polityczną i regionalną w strukturach unijnych. Równocześnie jednak politycy różnych ugrupowań bardzo ciepło wyrażali się o Dawidzie Sassolim. Nazywano go znanym i lubianym człowiekiem, sprawnym politykiem, a część polskich europosłów zwróciła uwagę na to, że jest zaangażowanym katolikiem. Dawid Sassoli swoją karierę zaczynał jako dziennikarz i prezenter, m.in. we włoskiej telewizji RAI. W latach 2000 wstąpił do polityki, a w ostatnich latach był wiceprzewodniczącym parlamentu. Karol Surówka, dziękuję. Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie. Taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej. Oznacza to, że nie zmienią się oprocentowania kredytów i lokat w złotych. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego pozostanie na poziomie 1,5%. Uzasadnienie Rady o 16. Bezpłatny pobyt przy chorym dziecku w szpitalu, darmowe leki dla kobiet w ciąży to rozwiązania wprowadzone przez resort zdrowia. Od dziś szpitale nie mają prawa pobierać opłat od rodziców, którzy czuwają przy dziecku, oraz od opiekunów osób niepełnosprawnych. A szczegóły od Joanny Stankiewicz. Wszystkie koszty związane z pobytem rodzica przy dziecku w szpitalu lub opiekuna osoby niepełnosprawnej będzie pokrywał Narodowy Fundusz Zdrowia, wyjaśnia wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Mieliśmy sygnały o pobieraniu opłat chociażby na doładowanie komórki, czy korzystania z sanitariatów, z wody, możliwości zagotowania herbaty, kawy, już nie wspominając o opłacie za łóżko. Od dziś szpital nie ma prawa pobierać za to opłat od rodziców lub opiekunów. Otrzyma natomiast rekompensatę z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 15 zł za dobę. Ministerstwo Zdrowia przygotowało też program, który wprowadza darmowe leki dla kobiet w ciąży, dodała wiceminister. Będą to leki, które wynikają albo z procesu leczenia chorób zdiagnozowanych wcześniej, na przykład cukrzyca czy nadciśnienie, ale również leki, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju utrzymania ciąży, czyli leki hormonalne. Projekt jest na etapie konsultacji. W ciągu miesiąca, dwóch powinien zostać przyjęty. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To zbrodnia wojenna. Tego ataku lotniczym na ośrodek dla migrantów w Libii mówi przedstawiciel ONZ w tym kraju, Ghassan Salame. W wyniku nalotu zginęły co najmniej 44 osoby, ponad 130 zostało rannych. O przeprowadzenie ataku są podejrzewane wojska kalifa Haftara, który prowadzi ofensywę mającą na celu przejęcie Tripolisu. Na razie jednak ONZ-owska agencja do spraw uchodźców nie jest w stanie stwierdzić, kto dokonał nalotu. Zaatakowany ośrodek odosobnienia dla migrantów jest w pobliżu bazy wojskowej na przedmieściach Tripolisu. Wieczorem w londyńskim teatrze The Globe brytyjska premiera dwóch szekspirowskich dzieł Stanisława Wyspiańskiego, Hamleta i Śmierci Ofelii. Oba czekały na przetłumaczenie ponad 100 lat. Doczekały się przy okazji festiwalu szekspirowskiego w Polsce. Wyspiański uwielbiał Szekspira, czytał go namiętnie. I stworzył swą monumentalną, hamletowską wariację. Bardzo długi tekst, który jest czystym strumieniem świadomości. Wyspiańskiego, Hamleta, Wyspiańskiego w głowie Hamleta, Hamleta w głowie Szekspira, Wyspiańskiego w głowie Szekspira. Dziś Brytyjczycy usłyszą jego fragmenty w całości, natomiast jedna aktówka, Śmierć Ofelii. To jest jego próba zrozumienia z kolei tego, co się dzieje w emocjonalnym świecie umierającej bohaterki. Mówi mi Magda Raczyńska z Instytutu Kultury Polskiej w Londynie, a wszystko to poprzedzone będzie prezentacją na temat Stanisława Wyspiańskiego, przedstawiającą naszego dramaturga Brytyjczykom. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki.

Pamiętają państwo, jak on mówił? How do you spend your Wednesday? I ja wtedy mówię, no ale ja przedwczoraj we środę przecież nie miałem urodzin. I don't remember. How do you spend your Wednesday? What? That was your birthday, wasn't it? It was my birthday? Tak, były twoje urodziny przedwczoraj. Więc jeżeli pamiętają państwo, że urodziny mogą być czyjeś również dziś, no to sprawdzimy, czyje one mogą być. A teraz, ano tak. Poukładałem płyty obok siebie i nagle okazało się, że trzy, może cztery najważniejsze będą obok siebie. Of the few who dare. Tak się urywa w oryginale. Wiedzą Państwo, że Fish ma gotową połowę płyty, a nad drugą połową pracuje. Inna wersja jest taka, że to ma być dwupłytowy album, czyli miałby pierwszą płytę gotową, a nad drugą pracuje. Ale najważniejsza informacja jest taka. Czy wiedzieli Państwo, że Fish przyjeżdża do Polski, że będzie w przyszłym tygodniu w Warszawie dawał koncert? Nie, nie wiedzieli Państwo. Takie docierały różne wiadomości, że odbywać się będzie Progin Park, taki festiwal, który był w Warszawie dwa razy już. I że będzie po raz trzeci, że będzie dwudniowy i że troszkę zmienia miejsce, bo będzie bliżej Progresji, która ten festiwal organizuje. No i nagle wiadomość, że w przyszły piątek o 19:30 pełnospektaklowy daje Fish występ. No, cieszmy się po prostu. Obejrzałem program tego dwudniowego festiwalu i okazuje się, że wiele naszych wspólnie ulubionych zespołów tam będzie. Fish o 19:30, a o 21:15 na tej samej scenie Opet. When you're tired of waiting, when time is not on your side, when you're tired of hating me, you no longer want to hide. You're stuck to the failures of your life, all with the sorrows of your strife. When time waits for no one, it heals when you die. When soon you are forgotten, there's trouble admitting that you have been wrong all along, when the words you have written down reads everything is gone. For Will of the Wy. Opeth. Jeden z Państwa ulubionych ostatnio, wspólnie ulubionych utworów. Opeth będzie zamykał pierwszy dzień tego festiwalu warszawskiego. Prog rock. Opeth, a przedtem Fish. Napisali Państwo, gruba ryba nagrywa płytę i wraca do Polski. Jakie to radosne wiadomości. To, że on nagrywa płytę, to my już wiemy od pewnego czasu, ale to, że nagle postanowił przyjechać do nas na pełnospektaklowy występ, to cudowna. Wspaniała wiadomość. Adres, gdyby chcieli Państwo napisać do nas, to tu jesteśmy, Minimax, korzystam ze skrzynki tej audycji, minimax@polskieradio.pl. No to sprawdźmy, co się dzieje na tym festiwalu warszawskim w przyszłą sobotę, 13 lipca. W roli głównej, no, ten zespół znają Państwo i kochają od wielu lat. The admiration, the applause, and the cheers. I am impressed. You brought us all to tears. To think I didn't notice the way you looked at her. Now step down from your throne and let me bring you back to earth. Hide and pretend you said yes. świeże. No naprawdę jest pięknie. Jeszcze dowiedziałem się jednej rzeczy. Tak jak na dwóch poprzednich edycjach Prog Rocka, tak będzie i tu takie miejsce, gdzie będzie się można spotkać z artystami i przynieść płyty do pobrudzenia. Dream Theater 13 lipca zamyka wieczór o 21, ale wśród wykonawców te koncerty się zaczynają o 16. W piątek zaczyna Sermon, w sobotę Bright Ophidia, ale w sobotę, gdyby przyszli Państwo na 17, to tam będzie taki zespół, jeszcze nie bardzo popularny, ale wart Państwa uszu i wart posłuchania nawet dziś, teraz w tonacji trójki. Gather around all the things that we admire. To be here is where I wanted to be. To abandon who I was. Gather around as we're pushed towards a fire. We've been tricked into believing that all starts and ends within our walls. Something misled us to live. to your friends. Let them face the one you mirror and the demons that now rest on your side. They will leave you on your own. Noszę tę płytę ze sobą od dobrych 3 miesięcy, no ale nie wiedziałem, że spotka mnie. Nigdy się nie mieściła. To ze Szwecji zespół, który się nazywa Soun. Pisze się S-O-E-N. I pomyślałem sobie, może się zdarzy taki dzień, kiedy... No i właśnie, jest. Przyjeżdżają, będą jedną z 10 grup, która pojawi się na dwudniowym festiwalu. Prague in Park. Fort Vola, jeżeli państwo taki adres, ulicę kojarzą, to najprościej, żeby odszukać. Fort Vola, 12 i 13 lipca, przyszły piątek, przyszła sobota. Oprócz Soena, Dream Theater między innymi, Opet, no i Fesh, na którego widzę, że państwo się chyba najbardziej cieszą. Ja też. To co, przytrzymałem prawie 5 minut zegar? No dobrze. Utwór znajomy, wykonanie? No chyba też. Thank you. Oczywiście, że to Steve Lukather, nasz wielki przyjaciel i to od dawna. Cały czas widzę, jak siedzi tu vis-a-vis, patrzę na krzesło, nie, teraz dziś go nie ma. Siedzi po prostu i tak, no więcej ich było, więcej. I opowiada tak ładnie, tak... A propos opowiada. Gdy w niedzielę wieczorem się rozstawaliśmy, nie miałem pojęcia, że w poniedziałek odbiorę telefon z zapytaniem: panie Piotrze, czy chciałby pan porozmawiać z Jessem Leachem, liderem Killswitch Engaged? Powiedziałem oczywiście, że natychmiast. No, nie natychmiast, tylko jutro. Jutro, czyli wczoraj. I oto wczoraj po południu odbieram telefon, a tam po drugiej stronie jest Jesse Leach. On ma dziś urodziny, więc ja rozmawiam z nim w przeddzień jego urodzin, ale jak państwo pamiętają, świadomy, co może mnie spotkać, to tak, a tak ładnie rozmawialiśmy. O, właśnie, telefon dzwoni, bardzo przepraszam. Mówiłem, że będzie dzwonił telefon. Jesse, proszę nie dzwoń teraz. Wykluczony. I... Nie, prosiłem, żebyś Jesse nie dzwonił. I w związku z tym... Naprawdę, przepraszam, dziękuję, do widzenia. Bardzo przepraszam, Jesse. I mówię do niego tak. Jesse, proszę cię, odpowiedz mi na takie pytanie. Co będziesz robił jutro? A Jesse mówi tak. My plan for tomorrow, I like that question. Well, coincidentally enough, tomorrow is my 41st birthday. So tomorrow, after I do some more press for the record, I'm going to relax and enjoy my girlfriend's company and do probably a lot of nothing. Mm-hmm. Dużo niczego będzie dzisiaj robił, mniej promocji tej nowej zbliżającej się płyty i będzie ze swoją dziewczyną. Jesse mówi, no tak akurat się składa, że jutro są moje 41 urodziny. To ja mu opowiadam, że wiem o tym, że jutro jego urodziny i opowiadam mu o tym, co mnie kiedyś spotkało. No, a tymczasem. Dobrze, rozmawiamy o tym, że Jesse przyjeżdża z zespołem na koncert do Polski. Będzie, uwaga, 4 listopada. On mówi tak. Yeah, November 4th in Warsaw, we're going to get ready to throw down and play a killer show for all the Polish fans. We're very excited. Very excited są i zagrają, uwaga, killer show. Ale powiedział mi jeszcze o polskiej publiczności. No, mogą się państwo domyślać. Yeah, I did see that on the schedule. I'm excited because last time we played, it was incredible. There were moments where I didn't even have to sing. The Polish audience was completing all of the sentences. Even during the verses and bridges of the song, the Polish fans were absolutely insane. So we're stoked. We saw that we're going back, and we're very stoked to come back and play for you guys again. Śpiewali polscy uczestnicy koncertu połowę za niego. I nie tylko refreny, ale również i przejścia, i zwrotki, i było pięknie. 4 listopada koncert Killswitchów w Warszawie. Chyba w Stodole, o ile się nie mylę. A płyta będzie za miesiąc i troszkę. I myślę, że wtedy właśnie rozmowa cała z Jessem bardzo zgrabna. Zacząłem państwu mówić, że on tak ładnie opowiadał o tym, że muzyka metalowa jest ważna i agresja w niej, w tej muzyce też jest bardzo ważna. Daje szczęście. No i dlatego zapytałem, co robi jutro. Utwór? Mamy jeden tylko, ale no proszę posłuchać, ile tam jest tej siły w środku. Let's go! This is my reality. that dwells inside these eyes. Push on to the breaking point. You're running out of time. Die. This innocent blood is on your hands. Come face to face with the final stand. Czesy Leach. Dzisiaj obchodzi 41 urodziny, o czym Państwu przed chwilką sam powiedział. Płyta Killswitchów będzie w połowie sierpnia i mniej więcej w połowie sierpnia w niedzielnym Minimaxie rozmowa z artystą o różnych rzeczach, o tej nowej płycie, ale i też o jego chorobie. Nie wiedziałem, czy będzie chciał o tym rozmawiać, ale on sam zaczął, więc rozmawialiśmy. Wszystko już w porządku, nawet jest w lepszej formie, mówię, niż przed operacją. No dobrze, jeszcze mogę o koncertach chwilkę. Proszę sobie wyobrazić, że w piątek ukaże się nowa płyta artysty, którego wspólnie lubimy 50 lat, a może i troszkę więcej. Really love me, baby. Till you fall down dead, she said. If you ever wanna make it. Jeżeli chwilkę jeszcze posłuchamy, to artysta powie... Thank you. Dziękuję, ale powie i gdzie jest. Excellent, very good nodding. Thank you, Amoeba, California. Good. Proszę bardzo. Czy państwo, no oczywiście wiedzieli państwo o tej płycie nagranej przed laty, no ale że ona się wreszcie ukaże? Z Amoeby? Ze sklepu? Z Kalifornii? Paul McCartney. Tak, ona będzie za parę dni. Może nawet za mniej niż tydzień. No i co? Został mi jeszcze jeden drobiazg w audycji i to będzie nagranie, które spodobało się państwu w niedzielnym Minimaxie. Powtarzam je z wielką przyjemnością, bo to polski zespół, który zaufał nam i przysyła coraz to ładniejsze, powiem od razu, coraz to ładniejsze nagrania. Spotykam cię, napełniam płuca powietrzem lekkim, gęstym. Wystarczy, że rzucę cień. Próbuj zanurzyć się w nim. Gdyby nigdy nic nie działo się, w powietrzu lżejszym od snu stajesz się. Słowem, gestem, niedopowiedzeniem budzisz. Codziennie lepiej. Próbuj zanurzyć się w nim. Próbuj zanurzyć się w nim. Zespół Obrazki w tonacji trójki. Zofia Kruszewska, Dariusz Pieruk, Piotr Kaczkowski. Dziękujemy. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Mojego gościa Wiesława Piegata nie trzeba specjalnie namawiać do turystycznych wypraw. Ma to, jak to się mówi, we krwi. Proponował już naszym słuchaczom wiele ciekawych tras o różnym stopniu trudności. Dziś będą kolejne propozycje. Skąd ruszymy? Dzisiaj ruszamy z Olsztynka, ponieważ większość szlaków tak jest skonstruowana, że zaczyna i kończy się w tej samej miejscowości, to wracamy do Olsztynka, podziwiając piękne lasy, jeziora i rzekę Pasłękę, która tamtędy się przemieszcza. Ten szlak, o którym teraz mówię, nie jest bardzo rozciągnięty, około 20 km. W związku z tym ja zakładam, że to będzie typowy, taki rodzinny wypad, bo dużo ciekawych rzeczy jest po drodze. Obok Olsztynka, który sam jest ciekawy,

Żegnamy reklamy.